راته پاتې شول یا دنیا ته مان یار ملاړو شو د تورو خارو بندوان یار ملاړو شو د تورو خارو بندوان راته پاتې شول یا دنیا ته مان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوان چرته بیا را پیدا نشی یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوان چرته بیا را پیدا نشی یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا کپاسی وا ګورم ملګرو ټول جهان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا راته پاتې شول یا دنیا ته مان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا د تو رو خارو لایق نو یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا د تو رو خارو لایق نو یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا بس دا بخواش وی د پاک غنی سبحان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا راته پاتې شول یا دنیا ته مان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا زما د زړه د باغ بلبل و یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا زما د زړه د باغ بلبل و یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا زکم گټ شو د زړګي په با خزانه یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا راته پاتې شول یا دنیا ته مان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا تورا لحد دمت سوال کړم یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا تورا لحد دمت سوال کړم یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا خیال ساتا گورا خپا چینک گرانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا راته پاتې شول یا دنیا ته مان یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا یار ملاړو شود تو رو خارو بندیوانا دامی په خیال خاطر کې نو یار ملاړو د تورو خاورو بندیوانا دامی په خیال خاطر کې نو یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا چې ببیلی کې په مرګ ران جانا نه یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا راتای پاتش ولیا دنیا تی مانا یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا دامی د ګران د غم زور د یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا دامی د ګران د غم زور د یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا چې صابری ګرځم ملنګ په بیابان یار ملانو چې سرو زوال ګرځم ملنګ په بیابان یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا راتای پاتش ولیا دنیا تی مانا یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا راتای پاتش ولیا دنیا تی مانا یار ملانو شو د تورو خاورو بندیوانا یار ملانو شو د تورو